श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 48वें श्लोक तक का विचार हो चुका है। 49वें श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है। अड़तालीसवें श्लोक में वर्णाश्रम अभिमानी को अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु अनुष्ठान ही करना चाहिए, इसे बताया भगवान ने। और इसके लिए तीन हेतु बताए गए, इसलिए कि स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, कि जो अनात्मज्ञ है वह एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। सर्व कर्म का परित्याग करके एक क्षण भी अनात्मज्ञ को बिताना संभव नहीं हो पाता, तो फिर कर्म करना ही है। तो शास्त्र ने बताया हुआ जो स्ववर्णाश्रम विहित कर्म है उसे करते रहना चाहिए। और यदि ये कहें कि स्वधर्म सदोष होने से, उस दोष से बचने के लिए स्वधर्म त्याग करके परधर्म का ग्रहण कर लें, का ऐसा करने से यदि दोष से बचा जा सके तब तो ऐसा करना उचित है। सदोष होने के कारण स्वधर्म का परित्याग कर रहे हैं और जिस पर धर्म को स्वीकार कर रहे हैं वह निर्दोष हो तब। लेकिन भगवान ने कहा कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता, तो जैसे धुएं से युक्त अग्नि होता है ऐसे स्वधर्मत्वेन तथा परधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो कर्म है सब के सब सदोष है। इसलिए जिस दोष से बचने के लिए स्वधर्म का परित्याग परधर्म का ग्रहण किया जा रहा है वह दोष तब भी दूर नहीं हो पाता, इसलिए स्वधर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। जब दोनों स्थिति में स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म का स्वीकार करने से भी दोष लगी रहा है तो जो हमें प्राप्त है उसी को स्वीकारना उचित होगा। और सदोष होने पर भी स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते शरीर छूट भी जाए तो भगवान ने पहले कहा कि वह स्वधर्मे निधनम श्रेय, उस श्रेय का संपादक है, और परधर्मो भयावह, दोषयुक्त भी है और भय संपादक भी है परधर्म, इसलिए परधर्म का परित्याग परधर्म का स्वीकार स्वधर्म का परित्याग अनुचित है। ऐसे तीन हेतु बताए गए, परधर्म में भयावहत्व, अज्ञानी के द्वारा संपूर्ण कर्म का परित्याग असंभव, तथा ये स्वधर्म का अनुष्ठान करते रहने से निःश्रेयस की प्राप्ति। इन सब हेतुओं को देखते हुए स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए अज्ञ को, ये बताया गया। और जो सम्यक आत्मबोधवान है उनका तो आत्मज्ञान के फल स्वरूप सर्व कर्म परित्याग वस्तु सामर्थ्यात हो जाता है। जिस स्वरूप को मैं समझ रहे हैं, जो स्वरूप उनकी अहंता का आस्पद है ब्रह्मज्ञ के, वह स्वरूप क्रिया कारक फल भेदात्मक संसार से रहित है, इसलिए उसमें क्रिया का संश्लेष नहीं है। क्रिया कारक फल तो उसमें अध्यारोपित है और क्रिया है अध्यस्त और वो है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ वास्तविक संश्लेष नहीं होता है, समसत्ताक पदार्थों का ही आपस में संबंध होता है। अध्यस्त वस्तु प्रातिभाषिक है, आत्मा पारमार्थिक है, इसलिए अध्यस्त क्रिया का आत्मा के साथ जिस आत्मा को मैं समझ रहे हैं अधिष्ठानभूत, उस आत्मा के साथ क्रिया का संश्लेष नहीं होता, इसलिए वह आत्मस्वरूप क्रिया रहित है, अकर्ता है, उसमें स्वभावत ही संपूर्ण क्रियाएं परित्यक्त है। और वह स्वरूप मैं हूं ऐसा अनुभव जिसे हो रहा है वह हो जाता है सर्वकर्म रहित निष्कर्मा, उसमें स्वाभाविक निर्विकारत्व है, क्रियारूप विकार राहित्य है। वह स्वाभाविक जो नैष्कर्म्य है उसकी प्राप्ति सम्यक बोध से होती है, और वो सम्यक बोध की योग्यता स्वधर्मानुष्ठान से आती है। स्वधर्मानुष्ठान ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त कराता है, इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। सदोष कर्म भी कैसे निर्दोष ब्रह्म की प्राप्ति में परंपराया साधन बन जाता है, तो इसके लिए कहा कि ये सदोष होने पर भी उसे निर्दोष बनाया जाता है। जो वर्णाश्रम विहित कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म को बोझ समझ करके न करें, अपितु ईश्वर की आराधना समझ करके करते हैं, तो स्वकर्म अनुष्ठान रूप ईश्वर की आराधना से वह ईश्वर की आराधना रूप जो स्वधर्मानुष्ठान है उससे ईश्वर प्रसन्न होकर के उसे ज्ञान निष्ठा योग्यता प्रदान करते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। तो तम शब्द से ग्राह्य परमात्मा है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्व सर्वम इदम ततम। इसमें यत शब्द एक तशिलांत है और एक तृतीयांत है, उन दोनों तृतीयांत तथा तशिलांत यत शब्द से जिसका परामर्श किया जा रहा है, जिससे प्राणी मात्र की प्रवृत्ति है यानी सारे कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते के अनुसार। और जो इस समस्त जगत में व्याप्त है प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठान बन करके, उसे कहा गया तम शब्द से। सर्वत्र व्याप्त है जो विवर्त उपादान कारण होने से, और जिससे यह अध्यस्त जगत निष्पन्न हुआ है, उसी जगत के अधिष्ठानभूत परमात्मा की आराधना हमारा स्वधर्म अनुष्ठान है। हम जो अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं वह उस परमात्मा की आराधना हो रही है। इस भाव से यदि हो जाता है कर्म तो दोष रहित हो जाता है, वह ज्ञान निष्ठा की योग्यता दिलाता है। वही सिद्धि है, वो सिद्धि विन्दति मानव में। अब जैसा श्रीमद् भगवद गीता बताती है स्वधर्म का अनुष्ठान करने के लिए, वैसा ही स्वधर्म का अनुष्ठान साधकों ने किया गीता से प्रेरित होकर के। उससे ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हुई, तो वह फिर उस ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त करता है इसे बताया जा रहा है। यानी परंपराया यह स्वधर्मानुष्ठान कैसे ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन बन जाता है, नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है, इसे 49वें श्लोक में बताया जा रहा है आगे। हाँ हाँ तो उसमें दो प्रकार का दोष होता है, एक करने से होने वाला दोष और एक न करने से होने वाला दोष। तो नित्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय दोष होता है, एक वो हुआ। और दूसरा, कोई भी कर्म करना होगा तो वो सारा का सारा कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा निर्वर्तित होता है और प्रकृति शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए प्रकृति के गुण ही शास्त्रीय अशास्त्रीय कार्य मात्र के निर्वर्तक है। और उन कार्य मात्र के निर्वर्तक कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणों में आत्माभिमान किए बिना नहीं हो पाता शास्त्रीय कर्म भी, शौचादि जो साधन है। और उन साधनों का मैं करता हूं यह अभिमान यदि कोई करता है तो वो सबसे बड़ा दोष माना गया है, वो आत्मापहारी है। किं तेन न कृतम पापम चौरे नात्मापहारिण, यह वचन ये बताता है कि आत्मा जैसा है ऐसा आत्मा को न समझ करके आत्मा को विपरीत समझना आत्मा का अपहरण है। और आत्मा का अपहरण जिसने कर लिया वह फिर सब दोषों से युक्त हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी कर्म करना ही पड़ता है, हो गया अपराध पहले वाला, तो इसके लिए गीता कहती है अभी करो तो सावधान होकर के करो। एवं तो ही नान्य थे तो स्थित न कर्म लिप्यते नरे, जैसे श्रुति कहती कर्मानुष्ठान करते रहे बिना और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है कि कर्म का लेप ना हो, कर्म से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मानुष्ठान ही साधन है, उसे यज्ञार्थ कर बना दो। तो यज्ञार्थ बना देंगे तो फिर वह बंधन का साधन न हो करके बन जाएगा आत्म प्राप्ति का साधन। तो आत्मा का अपहरण ये महान दोष है, और अब ऐसा करो कि जिससे आत्मा का लाभ हो तो ऐसा कर लो, आत्मा को उद्देश्य बना करके कर्म करो तो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा और फिर वो निर्दोष हो जाता है, उद्देश्य बदल गया तो। शत्रुओं को सीमा पर मारने का उद्देश्य राष्ट्र रक्षा सैनिकों का होता है और राष्ट्र के अंदर किसी नागरिक की उससे कुछ धन छीनने के लिए हत्या करता है कोई, तो उसका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है, एक कर्म भी बन जाता है बंधन का हेतु और दूसरा वही कर्म उसके जैसा ही उद्देश्य भिन्न होने से पारितोषक का हेतु बन जाता है। तो ऐसे ही बंधन स्वभाव जो कर्म है उसे कुशलता से करने से बन जाता है मोक्ष का साधन। इसलिए योग कर्म सुकौशलम, और योग है समत्व बुद्धि, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, न मे कर्मा निलिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह, कर्मफल विषयक स्पृहा से रहित हो करके और ईश्वर की आराधना समझ करके कर्म हो रहा है तो वह आत्मापहरण पूर्वक नहीं माना जाता। हाँ, तो इस प्रकार वो वैसा करते हैं तो दोष, और उससे विपरीत करते हैं तो दोष रहित होता है। उसी को सदोष और निर्दोष बताया गया है। दध्यादि ज्वरादि के हेतु भी है, ज्वरादि से रहित भी करते हैं एक सहयोगी के साथ लेने पर। तो 49वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। याच कर्मजा सिद्धि उक्ता ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणा तस्याः फलभूता नैष्कर्म्य सिद्धि ज्ञान निष्ठा लक्षणा वक्तव्या इति श्लोक आरभ्यते। कहते हैं जो कर्म से निष्पन्न होने वाली सिद्धि पूर्व में बताई गई, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिमिन्दति मानवः, इस श्लोक में ज्ञान निष्ठा योग्यता नामक जो सिद्धि कर्म से निष्पन्न होने वाली बताई गई, उसका बताया फल भी बताना चाहिए। वो है ज्ञान निष्ठा। उस ज्ञान निष्ठा रूपी कर्मज सिद्धि के फल को अवश्य बताना ही चाहिए, इसलिए इस श्लोक का आरंभ है। का मतलब सफल ज्ञान निष्ठा का सफल ज्ञान इसको हटाना, सफल ज्ञान निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं उपसंहार अध्याय में। कर्म निष्ठा का, सफल कर्म निष्ठा का उपसंहार करने के लिए कर्म निष्ठा बताई गई। निकल गया कर। चलो तो वो निकल क्या नाम कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा की साधन है, ये पहले बताया है। तो साधन निष्ठा का सफल वर्णन तब माना जाएगा जब ज्ञान निष्ठा भी बताई जाएगी। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि याच कर्मजा सिद्धि उक्ता ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणा। तो कर्मज सिद्धि का स्वरूप है ज्ञान निष्ठा की योग्यता। कहते हैं तस्या फलभूता नैष्कर्म्य सिद्धि निष्ठा लक्षणा वक्तव्या। तो तस्याः यानी तस्याः कर्मजायाः सिद्धे, तस्या ये सर्वनाम कर्मज सिद्धि का परामर्शक है। कर्मज सिद्धि का फलभूत जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, जिस नैष्कर्म्य सिद्धि का स्वरूप ज्ञान निष्ठा है, तो ज्ञान निष्ठात्मक नैष्कर्म्य सिद्धि ये कर्मज सिद्धि का फल है। हाँ, वो तो अभी मूल में आ रहा है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि का स्वरूप है ज्ञान निष्ठा, और ये ज्ञान निष्ठा फल है कर्मज सिद्धि का। तो इस कर्मज सिद्धि के फलभूत नैष्कर्म्य सिद्धि शब्दित ज्ञान निष्ठा को बताना चाहिए। वक्तव्य यानी बताना चाहिए। इस अभिप्राय से यह श्लोक प्रारंभ हो रहा है, इसी को बताने के लिए। तो 49वें श्लोक का उच्चारण कर लें। हाँ? क्या हाँ क्या यानी ज्ञान, ये नैष्कर्मी सिद्धि है ज्ञान। और ज्ञान जिसको होता है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ नैष्कर्म्य सिद्धि जिसको प्राप्त हुई उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ये कह रहे हैं। तो 49वें श्लोक का उच्चारण कर लें। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति। तो तीन विशेषताओं से युक्त जो हो जाता है तो माना जाता है उसका कर्म योग संपन्न हुआ। ये यहां पर जो तीन योग्यताएं बताई है, तीन विशेषताएं बताई है, ज्ञान निष्ठा योग्यता, ये कर्म सिद्धि है ना। वह कर्म सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसमें ये तीन विशेषताएं दिखती हैं, और ये तीन विशेषताएं जिसमें होगी उसे अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता है, और अहम ब्रह्मास्मि इस बोध से जो स्वाभाविक निर्विकारत्व है वही नैष्कर्म्य है, उसका लाभ होता है, ये बताया जा रहा है। तो ईश्वर की आराधना समझ करके स्वाश्रम वर्ण और आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते करते चित्त शुद्ध हो गया। शुद्ध चित्त की पहचान है कि उसकी आसक्ति, अज्ञानी की आसक्ति जिन आसक्ति के आस्पदों में होती है उनमें आसक्ति नहीं होगी। तो माना जाता है ईश्वर की आराधना रूप स्वधर्मानुष्ठान संपन्न हुआ। चित्त की अशुद्धि है ना, वो आसक्ति अशुद्धि है। तो इसलिए पहले बताया कि सर्वत्र यानी आसक्ति विषयों को लेना सर्वत्र शब्द से, सर्व ये सर्वनाम है। तो जहां जहां आसक्ति अज्ञानी की होती है उन उन पदार्थों को सर्वत्र शब्द से लेंगे, और उन आसक्ति के आस्पद सर्वत्र शब्दित पुत्र दारादि के विषय में त्रल प्रत्यय सप्तमंत से हुआ सर्वस्मिन सर्वेषु इति सर्वत्र, और सप्तमी है विषय अर्थ में, आसक्ति का विषय बताने वाला यह सर्वत्र शब्द है। तो आसक्ति के जो जो विषय संसार में होते हैं उन उन विषय विषयक शक्ति शक्ति से रहित उसे असक्त कहा जाता है। सक्त कहा जाता है शक्ति से युक्त, सक्त शब्द में शक्ति शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय होकर के सक्त शब्द बना है। जैसे भक्ति अस्यास्ति इति भक्त, ऐसे शक्ति अस्य अस्ति इति सक्त, और बुद्धि का विशेषण है तो बुद्धि स्त्रीलिंग होने से सक्ता बनेगा। तो सक्ता यानी आसक्ति से युक्त, जैसे भक्त कहते हैं भक्ति से युक्त भक्तिमान को, ऐसे सक्त कहते हैं शक्तिमान को। शक्ति यानी आसक्ति, और आसक्ति से रहित जो है उसे कहा जाएगा असक्त। नए समास है सक्त शब्द के साथ, तो वो बताता है न सकता असक्ता के अनुसार शक्ति से रहित पदार्थ को। असक्ता शब्द का अर्थ है शक्ति से रहित, यह विशेषण है बुद्धि का। तो असक्ता सर्वत्र असक्ता बुद्धि यस्य स सर्वत्र असक्त बुद्धि, ऐसा बहुरी समास है। नए तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास असक्त बुद्धि शब्द में, और सक्त में भी मत्वर्थी अच प्रत्यय होकर के सक्त सक्ता बन गया, और न सक्ता असक्ता, और न असक्ता सर्वत्र असक्ता बुद्धिर यस्य स सर्वत्र असक्त बुद्धि। तो अशुद्ध चित्त पुरुषों की आसक्ति जिन विषयों में होती है उन विषयों में आसक्ति रहित बुद्धि जिसकी है उसे कहा जाएगा सर्वत्र असक्त बुद्धि। तो ईश्वर की आराधना समझ करके स्व स्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान जिनका संपन्न हो गया है, तो ईश्वर के अनुग्रह से उन्हें जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि होती है सर्वत्र असक्त। उस सिद्धि का स्वरूप है सर्वत्र असक्त बुद्धि, ज्ञान निष्ठा योग्यता है ना। तो ये आसक्ति के विषयों में जिनकी बुद्धि आसक्त है ऐसे व्यक्ति में अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा की योग्यता नहीं मानी जाती, वह ज्ञान के अयोग्य है। तो ज्ञान की अयोग्यता को दूर करती है ईश्वर की आराधना रूप स्वधर्म का अनुष्ठान। स्वधर्म का अनुष्ठान ईश्वर की आराधना समझ करके करते हैं तो ये अयोग्यता दूर हो जाती है। तो अयोग्यता दूर जिसकी हो गई, आसक्ति नहीं रहेगी बुद्धि में, तो माना जाएगा सर्वत्र असक्त बुद्धि, यही योग्यता है। ये स्ववर्ण आश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान की फलभूता सिद्धि है, ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप एक विशेषता उसमें रहेगी। आसक्ति के विषयों में आसक्ति से रहित अंतकरण है तो भी कई बार ऐसा होता है अनेक जन्मों के अभ्यास वशात उसे अनात्मा के चिंतन का अभ्यास पड़ा हुआ है, और वो अभ्यास वशात हमारे अधीन न रह करके अनात्म चिंतन में ही जाता है, तो फिर उसे शम दमादि साधनों में से शम नामक साधन से रहित कहा जाएगा ना, मनोनिग्रह नहीं है। तो उस मनोनिग्रह की योग्यता भी उसमें आ जाती है। इसे दिखाने के लिए दूसरी विशेषता बताई जितात्मा। आत्मा शब्द जितात्मा में भी बहुरी समास है, जितह आत्मा येन असो जितात्मा, और इस जितात्मा सामासिक पद में उत्तर पद जो आत्मा है वह चित्त का परामर्शक है, अंतकरण का परामर्शक है। आत्मा की उपाधि होने से उसे भी आत्मा कहता है। वास्तविक यह आत्मा शब्द से वेदांत वेद्य जो आत्म वस्तु है उसे नहीं लेना है, यहां आत्मा शब्द का अर्थ है चित्त, इसलिए जितह आत्मा यानी चित्तम ये न असो जितात्मा, तो अपने चित्त को जीत लिया है जिसने, वशीभूत है अंतकरण जिसका, उसे कहा जाता है जितात्मा। तो कर्मज सिद्धि का एक स्वरूप ये भी है, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त होती है ना, तो कठोपनिषद में रथ रूपक की कल्पना में विष्णु के परम पद शब्दित मोक्ष की प्राप्ति में साधन के रूप में जो लगाम बताया है इंद्रिय रूपी घोड़ों का, वो है निगृहित मन न कि अनिगृहित मन। विवेक युक्त बुद्धि सारथी है, अनिगृहित मन लगाम है ना, इसलिए यहां पर वही निगृहित मन रूपी जो लगाम है उसे बताया जा रहा है। ये भी ईश्वर की आराधना समझ करके कर्म करते करते ये योग्यता भी आ जाती है कि जो अन्य का चित्त सहसा वशीभूत नहीं होता, वह ईश्वर की आराधना समझ करके निरंतर अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, उनका मनोनिग्रह भी हो जाता है। ये स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, उसमें बताई गई जो सिद्धि है उस सिद्धि का एक स्वरूप ये भी है, मनोनिग्रह उसका हो जाता है। अनिग्रहित मन वाला व्यक्ति ज्ञान के अयोग्य है, निगृहित मना व्यक्ति ज्ञान के योग्य है, तो ज्ञान की योग्यता स्वधर्मानुष्ठान प्रदान करता है, मतलब उसका मनोनिग्रह भी होता है। और तीसरी योग्यता बताई जा रही है विगत स्पृह, तो विगता स्पृहा यस्मात् असो विगत स्पृह, तो स्पृहा कहते हैं तृष्णा को, तो सर्वत्र असक्त बुद्धि में और विगत स्पृहा में, विगत स्पृह में क्या अंतर है? दोनों में अंतर इतना ही है, यद्यपि वो आसक्ति भी तृष्णा विशेष ही है और विगत स्पृह में स्पृहा भी तृष्णा है। तो जिस जो अहंता का आस्पद होता है शरीर अध्यात्म, उस अध्यात्म के स्थायित्व की जो इच्छा दीर्घ काल तक ये पृथ्वी पर बना रहे हैं, उसे यहां पर स्प्रिया शब्द से लेना, देह जीवित, देह स्वस्थ रहे, देह जीवित रहे और इसे सुखादि मिलते रहें, दुखादि न आए, ये जो अध्यात्म विषयक तृष्णा है, अध्यात्म में अनुकूल विषयक तृष्णाएं, उसे स्पृहा शब्द से लिया जा रहा है। और सर्वत्र असक्त बुद्धि में सर्वत्र शब्द से जो अधिभूत और अधिदैव है उनको लीजिए, तो जो अहमास्पद नहीं इदमास्पद है, तद विषयक आसक्ति राहित्य सर्वत्र असक्त बुद्धि शब्द से बताया जा रहा है। देह जीवित भोग विषयक जो तृष्णा राहित्य है उसे विगत स्पृह शब्द से बताया जा रहा है। यह अवांतर भेद दोनों में पुनरुक्ति को टालने के लिए भगवान भाष्यकार बताएंगे। जो ईश्वर की आराधना समझ करके यज्ञार्थ कर्म करते रहते हैं उनका अपने शरीर और जीवित तथा भोगादि के विषय में अभिलाषा तृष्णा विशेष वो नहीं रहती है। धीरे धीरे ईश्वर की आराधना समझ करके कर्म करने वाले के चित्त में से यह भी निकल जाते हैं। यह जिसके अंदर होती है वह ज्ञान से वंचित रहता है, ज्ञान के अयोग्य माना जाता है। इसलिए वहां पर सिद्धि विन्दति मानव में सिद्धि का अर्थ यही है कि जो जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है उनसे रहित हो जाता है, उनसे रहित हो जाता है। तो इसलिए देहादि विषयक तृष्णा चित्त में रहेगी तो ज्ञान के अयोग्य है और यज्ञार्थ कर्म ज्ञान के योग्य बनाता है। अर्थ है ज्ञान की अयोग्यता जिसके कारण है ऐसे देहादि विषयक तृष्णा से भी रहित तो चित्त को कर देता है तो वह विगत स्प्रिय इससे बताया गया। इस प्रकार ये तीन विशेषताएं स्वधर्मानुष्ठान से यदि आई तो माना जाता है कि स्वधर्मानुष्ठान संपन्न हुआ, क्षुधा निवृत्त हुई तो भोजन पूरा हुआ। ऐसे ये दोष जिनके रहते हुए ज्ञान के अयोग्य सिद्ध होता है उन दोषों को हटाने के साधन के रूप में हम स्वधर्मानुष्ठान कर रहे हैं, उस साधन का परिपाक माना जाएगा। वे दोष निवृत्त हो जाए और ज्ञान की योग्यता से संपन्न चित्त हो जाए तो माना जाता है स्वधर्मानुष्ठान रूप जो साधन है वह संपन्न हुआ। और ये जिसका होता है उसका श्रवण मनन निधिध्यासन उसे जिसके साधन के रूप में श्रुति श्रवणादि का विधान करती है तो आत्मावारे द्रष्टव्य। इसने यह श्रुति कहती है कि अमृतत्व काम पुरुष को आत्मदर्शन प्राप्त करना चाहिए और आत्मदर्शन किससे होगा तो कहा कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो इन योग्यताओं से संपन्न हो करके श्रवण मनन निधि ध्यासन करने वाला जो है उसे उसका श्रवण आदि अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ही कराता है। और साक्षात्कार हो गया तो यहां उत्तरार्ध में कहा जा रहा है नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। संन्यासेन इसमें संन्यास शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार सम्यक बोध करते हैं। ये पूर्वार्ध में बताई गई जो तीन विशेषताएं हैं इन तीन विशेषताओं से युक्त होकर के अधिकारी यदि श्रवणादि करता है तो उसे संन्यास प्राप्त होता है। तो संन्यास का अर्थ है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, सम्यक बोध। सम्यक बोध माना जाता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को जो ज्ञान से निवर्त्य समस्त दोषों का मूल आभानापादक आवरण असत है उसे दूर कर दें। माना जाता है वह सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस सम्यक ज्ञान से ये सब आया कर्मनिष्ठा से विगत स्पृहत्व तक तो उसे संन्यास प्राप्त होता है का मतलब सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान के योग्य हो गया तो ज्ञान हो गया और उस ज्ञान से क्या होता है तो नैष्कर्म्य परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति यानी प्राप्नोति। अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति। प्राप्नोति का कर्म है परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम प्राप्नोति। परम नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति करता है और साधन है सन्यास। सन्यास है सम्यक बोध और सम्यक बोध से प्राप्त होने वाली परम नैष्कर्म सिद्धि है निर्विकार आत्मस्वरूप से अवस्थान, वो ज्ञान का फलभूत सर्व नैष्कर्म्य भाव निर्विकारत्व उसे प्राप्त करता है। सन नी उपसर्ग पूर्वक आसु धातु है, आसु प्रक्षेपणे भी हैं और आसु उपवेशने धातु भी हैं, उन दो में से किसी भी धातु से बना लेते हैं तो आसु प्रक्षेपणे धातु से बनाते हैं तो अर्थ निकलता है सम्यक रूप से और निश्चित ही प्रक्षिप्त है अविद्या तथा तत्कार्य जो क्रियाकारक फलात्मक संसार जिसमें प्रक्षिप्त है का मतलब जिससे दूर है ही नहीं, जिसमें जिससे प्रक्षिप्त है का मतलब इसका संसर्ग ही जिसमें नहीं है उसे कहा जाता है संन्यास। और ज्ञान के अर्थ में लगाना है तो जिससे अविद्या तथा अविद्या जो अध्यास प्रक्षिप्त होता है सम्यक रूप से निश्चित ही प्रक्षेप किया जाता है अविद्या तथा अध्यास का जिससे करण अर्थ में घय प्रत्यय कर लीजिए तो सम्यक निश्चयेन अश्यते अने प्रक्षिप्यते अर्थात परित्यज्यते अविद्या समूल अध्यास अनेन इति संन्यास। ऐसी उत्पत्ति संन्यास शब्द की करते हैं तो संन्यास शब्द का अर्थ होता है जिससे समूल अध्यास का प्रक्षेप किया जाता है वह, तो समूल अध्यास का प्रक्षेप यानी परिहार परित्याग किससे होता है प्रहाण, वो होता है अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मयकत्व विद्या प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांता आरभन्ते। इस अध्यास भाष्य की पंक्ति में भाष्कर भगवान ने कहा आत्मयकत्व ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति होती है, इसलिए समूल अध्यास का निवर्तक अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ है। समूल अध्यास का प्रहाण जिससे होता है, प्रक्षेप का अर्थ निकलेगा प्रहाण जिससे होता है उसे कहा जाएगा संन्यास। हाँ तो संन्यास कई अर्थ होते हैं, उपसर्गेन धातु अर्थ बलाद अन्यत्र नियते, उपसर्ग से धातु के अर्थ अनेक हो जाते हैं ऐसा व्याकरण में कहा गया है। तो संन्यास शब्द का एक अर्थ ये सम्यक ज्ञान भी भाष्कर भगवान बताएंगे और वा ऐसा शब्द का प्रयोग करके पक्षांतर में जो प्रसिद्ध अर्थ है सर्वकर्म परित्याग वह भी लेंगे। फिर वो सर्वकर्म परित्याग किससे होता है सम्यक ज्ञान से, इसलिए सम्यक ज्ञान पूर्वक जो सर्वकर्म परित्याग और वो साधन है नैष्कर्म्य सिद्धि का, ये हो गया तो फिर नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है का मतलब निर्विकार आत्मरूप से अवस्थान होता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि इसकी उत्पत्ति भी निर्गतानि कर्माणि यस्मात् स निष्कर्मा ऐसा समास हो जाता है वो प्रादि समास, ये प्रादि समास हुआ है निर्गतानि कर्माणि यस्मात् असो निष्कर्मा जिससे समस्त कर्म निर्गत है उसे कहा गया निष्कर्मा। और निष्कर्मणः भावः निष्कर्म्यम, तो निष्कर्मा का जो स्वभाव है उसे निष्कर्म्य कहा जाता है। तो निष्कर्मा का स्वभाव क्या हो जाएगा? निर्विकारत्व, ये निष्कर्मा का स्वभाव होता है। आत्मा से सब कर्म निर्गत है, ही नहीं आत्मा में, इसलिए निष्कर्म्य शब्द का अर्थ निकलता है निर्विकारत्व, विकार राहित्य। और तस्य प्राप्ति, निष्कर्म्यस्य सिद्धि यानी प्राप्ति इति निष्कर्म्य सिद्धि, ऐसी उत्पत्ति करते हैं निष्कर्म्य सिद्धि शब्द की, तो अर्थ निकलता है निर्विकार आत्मस्वरूप की प्राप्ति, निष्कर्म्य सिद्धि है निर्विकार आत्मस्वरूप की प्राप्ति। और ये गीता में दो प्रकार की सिद्धि बताई है, एक कर्मज सिद्धि बताई पहले, सिद्धि मिंदति मानव से, और एक यहां पर बताई जा रही है उस सिद्धि की भी फलभूत सिद्धि, उस वो साधन भूता सिद्धि हो गई, ये फलभूता सिद्धि हो गई। तो साधनभूत सिद्धि की अपेक्षा उत्कर्ष फलभूत सिद्धि में बताने के लिए कर्मज सिद्धि का वैलक्षण्य दिखाने के लिए, उत्कर्ष दिखाने के लिए इस सिद्धि में ये परमाम विशेषण है। निष्कर्मी सिद्धिम का परमाम यानी कर्मज सिद्धि की अपेक्षा विलक्षणाम, ये परमाम का अर्थ निकलेगा। जो कर्मज सिद्धि है उसकी अपेक्षा यह विलक्षण निर्विकार आत्म रूप से अवस्थान रूपा निष्कर्म्य सिद्धि है, इसलिए यह परम है। तो परमाम निष्कर्म्य सिद्धिम संन्यासेन अधिगच्छति, अधिगच्छति क्रियापद का कर्म है परमाम निष्कर्म्य सिद्धिम, करण है संन्यासेन यानी सम्यक ज्ञानेन अथवा सम्यक ज्ञान पूर्वकेन सर्वकर्म परित्यागेन, और कर्ता है पूर्वार्ध में बताई गई तीन विशेषताएं जिस अधिकारी में है, इन तीन विशेषताओं से संपन्न अधिकारी अधिगच्छति क्रिया का कर्ता होगा। ये किसको प्राप्त होती है परम निष्कर्म्य सिद्धि? तो कहते हैं जो सर्वत्र असक्त बुद्धि है, जितात्मा है और विगत स्प्रिय है, उसे यह परम निष्कर्म्य सिद्धि सम्यक ज्ञान से प्राप्त होती है, उसे सम्यक ज्ञान होता है, उससे यह निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य को देखा जाए, असक्त बुद्धि, इसमें बहुरी समास है, उसका विग्रह करके बता रहे भाष्कर भगवान, असक्ता ये पूर्व पद है, इसका अर्थ कर दिया संगरहिता। बुद्धि यानी अंतःकरणम यस्य, स असक्त बुद्धि और सर्वत्र इस सर्वनाम से ग्राह्य असक्ति के विषय अध्यात्म से विलक्षण अधिभूत तथा अधिदैवात्मक बताए जा रहे हैं। पुत्र दारादिसु, सर्वत्र शब्द का अर्थ है पुत्र पत्नी और आदि शब्द से ग्राह्य अन्य जो अनुकूल पदार्थ अधिभूत अधिदैव जगत में है, उनमें वे कौन? तो आसक्ति निमित्तेषु, आसक्ति निमित्त होते हैं जो अनुकूल होते हैं, इदंतया भासमान अनुकूल पदार्थ, जो इदंतया तथा अनुकूलतया प्रतीत हो रहे हैं वे आसक्ति के निमित्त बन जाते हैं, उनमें आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति निमित्तेषु ये सर्वत्र शब्द से ग्राह्य है, और उनमें आसक्ति रहित जो है, अविवेकी की आसक्ति इनमें होती है, विवेकी की इनमें आसक्ति नहीं होगी। और ये विवेक आता है नित्यानित्य वस्तु विवेक शुद्ध चित्त में, और शुद्ध चित्त ही फिर इन आसक्ति निमित्तों में आसक्ति से रहित होता है, मतलब वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य तक कर्मद सिद्धि है। जीतात्मा, तो जीतः यानी वशीकृतः आत्मा अंतःकरणं यस्य स जीतात्मा, ये भी बहुव्रीहि समास है। मनोनिग्रह हो जाता है, वैराग्य हो गया तो फिर राग, वैराग्य में राग उपलक्षण है द्वेष का भी, कर्म फल में राग द्वेष नहीं होता विवेकी पुरुष का, और राग द्वेषी चित्त को अपने अपने विषयों में ले जाते हैं और चित्त एकाग्र न रह करके साधक के वशीभूत न होकर के राग द्वेषों के वशीभूत होकर के राग द्वेषों के विषयों का चिंतन करता है। लेकिन राग द्वेष रहित चित्त है यदि वैराग्यवान है तो जितात्मा ही हो जाता है, वशीभूति हो जाता है। इसलिए वशीकृत आत्मा अंतकरणम यस्य स जितात्मा। विगत स्प्रिह का अर्थ करते हैं विगता स्प्रिहा तृष्णा देह जीवित भोगेशु यस्मात् स विगत स्प्रिह। तो अध्यात्म विषय को तृष्णा यहाँ पर स्प्रिहा शब्द से ग्राह्य है, और वो भी जिसके चित्त से निकल गई है वो है विगत स्प्रिहा। जैसे बाह्य पदार्थ के विषय में आसक्ति नहीं है, ऐसे अपने देह जीवितादि विषय को तृष्णा से जो रहित है। तो देह जीवित भोगेशु यस्मात् स विगत स्प्रिहा। तो कहते हैं यह एवं भूतः आत्मज्ञ, वह आत्मज्ञान के योग्य बन ही जाता। शुभेच्छा आ गई तो उसकी द्वितीय जो भूमिका है और तृतीय भूमिका शुभ विचारणा तथा तनुमानसा नाम की, वह उसे चतुर्थ भूमिका में पहुंचाई देती है। चतुर्थ भूमिका जिसे प्राप्त हो गई वह नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर ही लेता है। तो ये कहते हैं तो यह एवं भूत आत्मज्ञ स नैष्कर्म्य सिद्धिम निर्गतानि कर्माणि यस्मात् निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधात स निष्कर्मा। तो निष्क्रिय ब्रह्म का आत्म रूप से संबोध यानि सम्यक ज्ञान होने से जिसके आत्मस्वरूप में अध्यस्त समस्त कर्म निवृत्त हो गए हैं। अधिष्ठान का मय के रूप में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है ना, तो निवृत्त हो गए, निर्गत हो गए हैं अध्यस्त समस्त कर्म जिससे, उसे कहा गया निष्कर्मा। आत्मज्ञ निष्कर्मा होता है और तस्य भावः नैष्कर्म्यम्, और उस आत्मा का भाव यानि स्वभाव है नैष्कर्म यानि निर्विकारत्व। और नैष्कर्म्यंच तत् सिद्धिश्च सा नैष्कर्म्य सिद्धि, ये कर्मधारय समास कर लो, या नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धि यानि प्राप्ति इति नैष्कर्म्य सिद्धि, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो। निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणस्य सिद्धि, नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ कर दिया निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान, और यही है इसकी प्राप्ति। निष्क्रिय आत्मस्वरूप की प्राप्ति, निर्विकार आत्मस्वरूप की प्राप्ति क्या होगी, सिद्धि, सिद्धि यानी निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी बस अज्ञान की, वो नित्य प्राप्त ही है निर्विकार आत्मा सबका स्वरूप होने से, उसकी अप्राप्ति सी जिस अध्यास के कारण होती थी उस अध्यास की निवृत्ति, यही है उसकी निष्पत्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति। और ताम नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम यानी प्रकृष्टाम कर्मज सिद्धि विलक्षणाम, कर्म से प्राप्त होने वाली जो साधन रूपा सिद्धि है उससे विलक्षण ये फलभूता सिद्धि है। उसका क्या स्वरूप है नैष्कर्म सिद्धि का, तो कहते सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपाम, तत्काल निर्विकार आत्मस्वरूप से अवस्थान रूपा जो ये मुक्ति है, कर्म सिद्धि से विलक्षण नैष्कर्म सिद्धि है, उसकी प्राप्ति हो जाती है किससे, तो कहते संन्यासेन। संन्यासेन का अर्थ करते हैं सम्यक दर्शनेन। और अब संन्यास शब्द की सम्यक दर्शन यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान में सहसा प्रसिद्धि नहीं है, संन्यास शब्द ज्ञान में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए दूसरा अर्थ करते हैं प्रसिद्ध कि तत्पूर्व के नवा सर्वकर्म संन्यासेन। तो तत्पूर्वक में तत्शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का ज्ञान पूर्वक जो सर्वकर्म संन्यास का मतलब ज्ञान का फलभूत जो संन्यास, उस ज्ञान के फलभूत संन्यास से नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान का फल है सर्वकर्म संन्यास और उसका फल है नैष्कर्म्य की निष्पत्ति। सर्वकर्म संन्यासेन तत्पूर्वकेन वा सर्वकर्म संन्यासेन अधिगच्छति यानी प्राप्नोति तथा च उक्तम। इस अर्थ में यह एक पूर्व में बताया गया जो श्लोक है गीता का ही वो प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। ज्ञान की फल ज्ञान का फलभूत जो सर्वकर्म संन्यास, उससे नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति होती है, इस अर्थ का ज्ञापक पूर्व में बताया गया जो श्लोक है उसे बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं तथा च उक्तम सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन् न कारयन् आस्ते। तो मनसा शब्द से लेना अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक चरम परिणाम से युक्त मन, और उस मन से क्या हुआ सर्वकर्माणि संन्यस्य यानी अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से सम्यक ज्ञान से सर्वकर्म का संन्यास हुआ। और संन्यस्य में जो उक्त्वा प्रत्यय है जिसके स्थान पर लेप हुआ वो हेतु अर्थ में है, वो सर्वकर्म संन्यास जो ज्ञान का फल है उसमें हेतुत्व तो बताता है, वो किसका हेतु बनेगा तो न कुर्वन न कारयन, तो प्रवृत्ति तथा प्रेरणा रूप जो क्रिया है दोनों प्रकार की क्रिया से रहित उसे निष्कर्मा कहा जाता है, उसका भाव है नैष्कर्म्य, और उस नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती है किससे संन्यास से सर्वकर्म संन्यास से। और वो सर्वकर्म संन्यास किससे होता है मनसा, वहां मनसा शब्द का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चरम परिणाम के रूप में परिणत मन यानी सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का फल है सर्वकर्म संन्यास और उसका फल है नैव कुर्वन् न कारयन् आस्ते का अर्थ निकलेगा निर्विकार आत्मरूप से अवस्थान। इसी को नैष्कर्म सिद्धि कहा जा रहा है। नैष्कर्म सिद्धि सम्यक ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म परित्याग से होती है, इसमें यह गीता का श्लोक प्रमाण है, ये यहां पर कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।